حکایت آن صیاد که خیشتن در گیاه پیچید و دسته گل و لاله را کلهوار بر سر فرو کشید. رفت مرغی در میان مرغزار، بود آنجا دام از بهر شکار. دانه چندی نهاده بر زمین، وان صیاد آنجا نشسته در کمین. خیشتن پیچیده در برگ و گیاه، تا در افتد صید بیچاره ز راه. مرغک آمد سوی او از ناشناخت، پس توافی کرد و پیش مرد تاخت. گفت او را کیستی تو سبز پوش، در بیابان در میان این وحوش؟ گفت مرد زاهدم من منقطع، با گیاهی گشتم اینجا مقتنع. زهد و تقوا را گزیدم دین و کیش، زان که می دیدم اجل را پیش خیش. مرگ همسایه مرا واعظ شده، کسب و دکان مرا بر هم زده. چون به آخر فرد خواهم ماندن، خو نباید کرد با هر مرد و زن. رو بخواهم کرد آخر در لحد، آن بهایت که کنم خوبا احد. چون زنخ را بست خواهنده سنم، آن بهایت که زنخ کم تر زنم. آن به زربفت و کمر آموخته، آخر استت جامه نادوخته. رو به خاک آریم که از وی رسته ایم، دل چرا در بی وفایان بسته ای؟ جد و خیشان من قدیمی چار تب، ما به خیشی آریت بستیم تن. سالها هم صحبتی و هم دمی، با عناصر داشت جسم آدمی. روح او خود از نفوس و از عقول، روح اصل خیش را کرده نکول. از نفوس و از عقول پرصفا، نامه می آید به جان کی بی وفا. یارکان پنج روزه یافتی، روز یاران کهن برتافتی. کودکان گرچه که در بازی خوشن، شب کشانشان سوی خانه می کشن. شد برهنه وقت بازی طفل خورد، دزد از ناگه قبا و کفش برد. آنچنان گرمو به بازی در فتاد، کان کلاه و پیرهن رفتش زیاد. شد شب و بازی او شد بیمدد، رو ندارد که سوی خانه رود. نیشنیدی انما الدنیا لعب، باد دادی رخت و گشتی مرتعب. پیش از آن که شب شود جامه بجو، روز را ضایع مکن در گفتگو. من به صحرا خلوتی بگزیدم، خلق را من دزد جامه دیدم. نیم عمر از آرزوی دلستان، نیم عمر از قصه های دشمنان. جبه را بردان کله را این ببرد، غرق بازی گشته ما چون طفل خود. نک شبانگاه اجل نزدیک شد، خل هاز اللعب بس کلا تعد. هین سوار توبه شو در دزد رس، جامه ها از دزد بستان باز پس. مرکب توبه عجایب مرکب است، بر فلک تازد به یک لحظه ز پست. لیک مرکب را نگه می دار از آن، کو بدزدید آن قبایت را نهان. تا ندزدد مرکبت را نیز هم، پاس دار این مرکبت را دم به دم.